Ik weet niet of je... Dus ik wil eigenlijk met de deur in huis vallen met mijn verhaal. Jullie hebben een deel van het verhaal gekregen, kunnen je straks meelezen. Ik heb er ook een titel aan gegeven. Ik doe iedere maand maak ik een verhaal voor op het Spui in Amsterdam. Geef ik ook een titel aan, nu heb ik er ook een titel aan gegeven. Veiligheidsgaranties voor iedereen. En deze week bracht de Amerikaanse president Trump de oorlog in Oekraïne en de internationale verhoudingen in een nieuwe fase. Hij zei, met de hulp van de EU kan Oekraïne alle verloren gebieden terugveroveren en misschien wel meer. De kust des doods zit volgens mij in de frase, met de hulp van de EU. Kan de EU dat? En is het wel de meest wenselijke opstelling die de EU zich moet wensen? Zou de EU niet beter iets anders voorop moeten stellen? Een vredesplan bijvoorbeeld. En hoe de nieuwe fase in deze oorlog zich zal ontwikkelen is onduidelijk. De militaire vooruitzichten van Oekraïne zijn somber. En de kans op verdere escalatie van een Europese oorlog wordt alleen maar groter. Een jaar na het begin van deze oorlog bracht ik een boek uit onder de titel De Gelaagde Oorlog in Oekraïne en de Botsing van Grootmachten. Mijn centrale boodschap toen en nu is, de inval was illegitiem. De oorlog is niet te winnen door Oekraïne, behalve door internationale deelname, en is daarmee disproportioneel en ineffectief. De oorlog zal blijven escaleren als hij niet snel tot staan wordt gebracht. Het is nodig, zei ik toen, om een gelaagde vredesstrategie te voeren. En daarvoor deed ik ook toen voorstellen in het boek, hoofdstuk zoveel. Op dit moment is door een aantal ontwikkelingen en als gevolg van de genocide in Gaza, volgens mij een drievoudige politieke noodzaak voor vredelievende burgers, democraten of socialisten ontstaan in de buitenlandse politiek. 1. Een breuk met Israël, dat punt zal ik niet behandelen. 2. Een herdefiniëring van de relatie met de Amerikanen, met de VS. De kernwapens in Europa zijn daarvan het speerpunt. En ik schreef voordat ik Marianne hoorde spreken, ik veronderstel dat ook vanmiddag behandeld zal worden door Marianne Begeman. En ten derde, het zoeken van een nieuwe verstandhouding tot Rusland. En al sinds het begin van de oorlog zijn er voorstellen gedaan om het oorlogsgeweld in Oekraïne te stoppen. Die voorstellen kregen weinig bekendheid. Of ze werden weggewoond omdat ze bijvoorbeeld van Kissinger waren. Ik ben van mening dat het in het voordeel van velen is om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen. Niet van de wapenindustrie. En ook niet van degene die van de regime change in Rusland van buitenaf nastreven. Maar het stoppen van de oorlog zal de militarisering in Europa remmen. En veel meer mensen doen inzien dat de enorme bewapening die voorgesteld wordt niet hoeft te worden voortgezet. En daarnaast wil ik dus een vredesplan naar voren brengen dat in de afgelopen tijd is besproken in kringen van de vredesbeweging. Centraal uitgangspunt daarbij is de collectieve veiligheid. Het idee dat iedereen baat heeft bij veiligheid. Dat idee lag ten grondslag van het verdrag van Helsinki in 1975. Het besef van aan na te streven collectieve veiligheid is nu ver weg. Een gedeelde veiligheid voor onszelf is het inbouwen van een ijzeren frontlijn, een ijzeren koepel, een stalen stekelvarken zoals von der Leyen het zei, of een koude oorlog. Collectieve veiligheid moet het uitgangspunt zijn. Onder Turkse leiding is er dit jaar voor het eerst sinds 3 jaar, 2022, rechtstreeks over de oorlog onderhandeld door Oekraïne en Rusland. Tijdens de onderhandelingen waren er later weer ontkende berichten dat Rusland bereid zou zijn de feitelijke frontlijn in de provincies Cherson en Zaporizhia, maar niet die in de Donbass, de provincies Donetsk en Luhansk, te erkennen als basis voor wapenstilstand. Maar dan is dan ook het enige positieve aan de huidige situatie. Net als zijn voorganger Biden lukte president Trump niet om deze oorlog onder controle te krijgen. En daarom is het nodig dat landen die een einde aan de oorlog willen het heft in handen nemen. Daarom is het nodig dat Europa of landen uit de EU, zoals Nederland, zich actief opstellen met een vredesplan. Ik meen dat de vredesbeweging daarvoor over eigen ideeën moet vormen, omdat het in ons belang is. Daarom ook stel ik jullie het volgende plan voor. De nadruk is een tocht naar veiligheidsgaranties voor iedereen. En wij willen graag discussie. We willen graag inhoudelijke mee- en tegendenkers. Nu, vanmiddag, maar ook in de komende tijd. Het zou plezierig zijn als dit plan, of soortgelijke plannen, een rol in de verkiezingsdebatten zouden spelen. Ook in de vorming van een nieuw kabinet zou het een rol kunnen spelen. Dat geeft een nieuwe positie voor Nederland in de EU. En als de EU dit plan of een soortgelijk plan adopteert, zou het een heel sterkere positie in de wereldpolitiek krijgen. In de aanloop naar de NAVO-top in juni hebben Hans Verheiningen, Kees Kalkman, Niels Jongerius en ikzelf hierover gesproken en onderling geschreven. Het plan is onder woorden gebracht door Kees Kalkman in de zaal en sluit aan bij mijn gedachten uit de gelaagde oorlog enzovoorts. Het voorstel heb ik jullie gegeven en ik zal het hier helemaal voorlezen. Kees zei, doe dat niet, ik doe het toch wel. De Vredesbeweging moet zich inzetten voor een gefaseerd onderhandelingsproces dat de onderstaande punten kan bevatten. Voor de korte termijn, een half jaar. Onmiddellijk stoppen van aanvallen op elkaars burgerdoelen en energieinfrastructuur moet worden gecontroleerd door de OVSE. 2. Zo snel mogelijk een volledige wapenstilstand langs de huidige frontlijn in de lucht, op zee, gecontroleerd door OVSE samen met niet-westerse troepen en ondersteund door een VN-mandaat. Deze feitelijke grens in het oosten van Oekraïne mag niet door geweld worden gewijzigd. 3. Een verklaring van de NAVO dat het besluit van 2008 wordt herzien. Oekraïne zal geen lid worden van de NAVO. Rusland accepteert dat Oekraïne lid wordt van de EU. Als onderdeel van het toetredingsproces zal Oekraïne daarbij ook moeten zorgen voor de bescherming van de rechten van minderheden, zoals sprekers van minderheidstalen. En 4. Europese landen en neutrale BRICS-landen zoals Brazilië, Zuid-Afrika, misschien ook India, nemen het verdere onderhandelingsproces over onder dankzegging aan de VS voor de tot nu toe verrichte inspanningen. Een dergelijke onderhandelingscoalitie komt tegemoet aan de behoeften van Oekraïne voor bemiddeling en steun. Dus dit is een plan wat we deze zomer hebben opgesteld. Het leek er even op dat het wind mee zou kunnen krijgen. Dat is maar zeer de vraag nu. De tweede fase, de middellange termijn, tot 2 jaar. 1. Uitwerking van een blijvende vredesovereenkomst. Daarbij behoren de veiligheidsgaranties voor beide partijen worden alleen op basis van een VN-resolutie gegeven. Instelling van een brede, dat is de tweede, instelling van een brede gedemilitariseerde zone en een ruimere zone waar zware wapens worden opgeslagen in depots, gecontroleerd door OVSE en VN-troepen. 3. Geen westerse troepen naar Oekraïne. De VN moet bij controle van overeenkomsten een rol gaan spelen. Die worden vastgelegd in zo'n resoluties van de Veiligheidsraad. 4. Blijvende militaire en financiële economische steun aan Oekraïne. Zij het dat er geen wapensystemen worden geleverd die verder reiken dan het Russische grensgebied. Er kan een brede zone in Oekraïne en Rusland worden aangewezen, waarbinnen dergelijke systemen helemaal niet mogen worden opgesteld. Volgende punt, geleidelijke opheffing van de sancties tegen Rusland als vertrouwenwekkende maatregel. De terugkeer van interne en externe vluchtelingen is het volgende punt. Als zij dat willen, die vluchtelingen, naar de plaats die zij wensen. De versnelling van het toetredingsproces van Oekraïne tot de EU zonder dat er met de eisen voor toetreding gesjoemeld wordt. Europa moet zich bevrijden van de afhankelijkheid van de VS, maar de EU mag niet zelf pretenties gaan koesteren om een supermacht te worden. En tenslotte in dit punt de bespreking voor vernieuwing van het strategisch kernwapenverdrag New START en de nieuwe versie van het INF-verdrag worden begonnen. Hiervoor is deelname van de VS vereist. Dan komen we op de derde fase en die is een lange termijn tot 10 jaar. Bestaat uit 4 punten. Referenda in alle bezette gebieden onder regie van de VN over waar de inwoners bij willen horen. Tot die tijd erkennen de partijen de facto, in feite dus, maar niet de jure, volgens internationaal recht dus, de feitelijke grenzen van deze gebieden. Het tweede is de wederopbouw van de gebieden aan beide kanten van de frontlijn. Mogelijk gefinancierd door het in beslag genomen bevroren Russisch kapitaal. Het is nog niet in beslag genomen, het is wel bevroren. Het derde punt is geen vermenging van het vredesproces met samenwerking bij het winnen van grondstoffen. Terwijl de overeenkomst tussen de Amerikanen en Oekraïne hierover voorlopig luchtkastelen bouwt, moet Europa zich verre houden van dit soort deals. En tenslotte, de oplossing van de Oekraïne-oorlog moet plaatsvinden binnen het ruimere kader van een nieuwe Europese veiligheidsstructuur, waarover kan worden onderhandeld binnen het kader van de OVSE. En wat betreft de nucleaire aspecten hiervan, moeten de VS hierbij zeker betrokken worden. Nucleaire ontwapening en een Europese kernwapenvrije zone moeten onderdeel zijn van de nieuwe veiligheidsstructuur. Daarmee worden dus de Amerikanen op afstand gezet en wordt een nieuwe verhouding met de Russen verzonnen. En met Israël spreken we later. Dankjewel. Dankjewel, Guido.